Hayat menawipo dikau mboten matrapaken dateng pangwaosing Narendra, inggih kula kinten mboten badhe kelampan ingkang putra dhawuh kaliyan putri ing sendang kendayaan atmajanipun Sang Reksi Undagan. Yen pancen mangkono paman, prayogane Resi Undagan ditimbali sowan mrene sak mantune pisan. Kawula nuwun inggih. Hayat Resi Undagan anggenipun yasa dukuh wonten mriku inggih dereng nyuwun idin saking paduka ingkang sinuwun. Inggih kanthi menika keparenga kagem dasar kemawon menggah anggenipun badhe nglepataken dhateng pun Resi Undagan. Iya paman, yen pancen mangkono manira hamung manut apa kang dadi pamrayoganing bapa penemban apa maneh paman Haryo. Kawulun meninggi opo prayoga maniro pribadi ingkang kudu rawuh miyanging dukuh sendang kendayaan. Menawi paduka ingkang rawuh menika kok inggih kirang prayogi ing atasipun paduka ratu luhur, menapa kirang wewakilipun paduka ingkang sinuwun ingkang pinitados rawuh dumatenging dukuh sendang kendayaan. Yen mengkono paman prayogane sapa ingkang winaki lagi prapting dukuh sendang kendayaan. Pamawasing pun amatih muhung ingkang raka ngawangga sinipun Prabu Basusena Kewala kapijiya pinangka wakilipun ingkang sinipun rawuh dumatenging sendang kendayaan pinanggih kalian pun Resi Undagan. Yen pancen mangkono paman moro lenggao kang prayuga manira bakal wawan pangandikan lawan koko Prabu ngawangga. Kawula nuwun inggih. Koko Prabu, nuwun wonten dawuh Nyai Prabu miji dhateng rakanto ngawunggu. Mugi keparenga pinarak mangayun wonten wigatos menggaing paduka Kakang Adipati. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawunggu. Lan Pandhawa tur kadang lan Yayah tunggil ibu. Swita mring Sri Kurupati kinarya golagol. Manggala golonganing prang Bratayuda ing teken Senopati ngalaga ing Kurawa. Kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Yayi Prabu miji dhateng rakanto ngawunggu. Koko Prabu sampun midhangen piyambak pangandika kula dhumateng bapa penembane kalian paman Patih. Ingkang wekdal menika ingkang putra Lesmana kepengin badhe nambutaken silaling akrami ewadine ingkang dados cara ming manah namung putri saking dusun sendang kendayaan. Putra mantunipun Resi Undagan inggih garwanipun Jaya Wiyuga ingkang anama pun Endang Wandansari. Koko Prabu kula badhe ndhawaken pangwaosing Malendra sampun jerih perkawis keparenga Kakang Adipati dados sesulih kula rawuh dumateng ing dusun sendang kendayaan hamanggi pun Resi Undagan katimbalana sowan dumateng ing pasiwakan sak mantunipun pisan sampun kantun. Woi ladalah bingah raos ing manah tarakanto pinitados dados wakilipun Sang Katong. Persasat kaji gurugan wukir kencana kablabaran samudur madu dinirakan to ingkang sampun pinitados dados wakilipun Nyai Prabu Gandeng sampun terwaca benjang dadak ngentos menapa daya-daya rakan to ingkang nyuwun pamit mboten yetan sambet obor colok lintang wonten margi bareng langkung rumiyin kula dherekaken malah pedhateng ing sasana Ndrawina ingkang saperlu badhe kula kanthi kembul dahar. Waduh, Yayi Prabu nyuwun pangapunten pendhak dinten winangsulan bojo krami pinanggih wingking. Dereng pajaros ing manah kula menawi dereng saged amboyong dhumateng pun Endang Wandansari bali dhateng pun Resi Undagan. Menawi ngaten inggih Koko Prabu sajeng karepa duka daya-daya kula parintah dhateng para kadang kula andel tindak paduka kakang Adipati. Dan Begawan Durna. Kawula nuwun wonten dawuh. Bingah raos sing manah dinding mangki Koko Prabu Ngawangga sampun keparing nyalirani arsa rawuh dumating dukuh Sendang Kendayaan. Kawula nuwun inggih kantun rantes kunduripun ing Ngaraka Ngawangga ingkang badhe mboyong dumateng pun Resi Undagang sak mantunipun pisan. Kula nuwun inggih. Paman Haryo. Nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Paman Patya jebeti kangelan tumeni metu njaba perintah para kadang Kurawa. Kinden padha miring lan nderekake tindak ing Koko Prabu Prapting Desa Sendang Kendayaan. Terwaca timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng apa napati medal pasuwanan. Ora liwat nyangoni Basuki. Bapa Penemban Begawan Durna. Nuwun wonten dawuh. Suwawi bapa kula dherekaken malebet dhumateng patunggonipun Lesmana angripih ngarih-arih dhumateng pun Lesmana supados purun anyantos dhumateng Koko Prabu Ngawangga ingkang badhe mboyong Endang Wandansari. Oh inggih mboten langkung monggo kula dherekaken ngiring inggih badhe kula suwuk putu kula pun Lesmana sampun ngantos pijer muwun kemawon. Ih monggo kula dherekaken Adimas Kartomarmo. Kawula nuwun wonten dawuh Koko Prabu miji dhumateng mripa duka pun Kartomarmo. Siyadi aja keri nderek tindaking Koko Prabu Prapting Desa Sendang Kendayaan. Terwaca timbalan paduka Koko Prabu kepareng mripa duka madal pasuwanan. Nyiras pantes mbubarna wadya kang padha gantung sibuh manira bakal kundurake raton. Lah ing kono to wau. Sampun titi pangandikaning Prabu Duryudana. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangandikaning Ratu datang kena wolawali. Pindane Wekresna tumetes sing blancang seta kang kena dene jali. Sang Katong ngrasa kunduran raton rek or gedhek ingkang adep ngurmati kunduring Sang Katong. Geling-geling nalindri kang sampun kuncoro sak bawono. Kondur hanya tapang tenayap sanyo probadoyo Trimpi manggung ketanggung cokot loro-loro Kataliko wau katingal sang noto sampun kundur ngedaton tindak nyolengkeh-lengkeh lir singo lupa lembian merek kasim pengeriak gajah nguling satindak mandek sapet saktu mulai ing cipta mengenget ingking kagawakan wonten madyan ing pasiwakan sini keingkang temedak sangking pasiwakan gentilin luso norak koyok yang lagi yo telangan noneng taman sari menggih sang pangeran pati arahadian lesmono mondro kumoro candrane kaya wong kang ngemban ngarep nggendong buri Thank you. tingal tanjak hangiwir sampur. Slagane kaya wong kang andeksa nanging tan ana ing kang nabui. Lah menika apa warnane madaning Prabu Duryudana satriya saking sarujo binangun kekasih Raden Lesmana Mandrakumara candraning sang Lesmana raine lonjong watake nakal galap menang brengkele dasar sugih reka pipine miring watake miyar-miyur TKT dudheke wok darbe watak adrengan pikiran belatak wulune jawes nglumpuk darbe watak tansah peteng pikire terus jejegan atine wulu dawa terus jejeg watake lalen semen sembranan geleman angkuh nanging jireh dasare gumait longo ungkul rumangsa luwih dhewe kala menjingi katonongo gede watake dremba deyan mangan sugih pamikir demen gawe bungae nglian longo ing pamikir tur petung banget wetenge dandang darbe watak kurang duga-duga klawan watoro dremba marang pangan kerep olah memelas gegere ndetreng darbe watak lumus bares pikire mentali tangan benggol tur dawa darbe watak takat kuat ngangkat timbak ala kelawan becik drijine cendak darbe watak mutakil srowal-srowal bisa adol gawe nanging Durjana perwani selingkuh pupune gede darbe watak ora sembodhi duwe karep sabat kurang budine kempol gede kang ora timbang lawan awake watake mamak yen duwe karep ngoyo nunjang-nunjang pakulitane kasab darbe watak kesating samubarang gawe tur ora tau raup cahyane kusi darbe watak pikir goroh lawan wegahan pawakane gede watake gumait ngendel-ndelake sebeke dipah darbe watak bingungan yen mlaku kecincalan watake lecekan ing tamu barang gawe sugih reka lawan pratika lungguwe leyat-leyot darbe watak rada cekak ing budi kurang momot lan gampang seling surup mripate legok watake darbe pekareman kang tan kena den semayani yen mangan sinambi omongan mripate jlalatan akeh kecare tur kecape seru darbe watak atine rungeh groboh sugih milik polatane delungah-delungeh darbe watak demen bangsan ngelangen sumaket yen samaan solae rungeh darbe watak demen ngumbar sanggup ning ora betahan sarta lecekan yen turu ngorok jodoh kulino jingkrung tur kerep melorot watake wani ngisin keset ing samubarang gawe nalika semono sang Lesmana lagi ya gandurung kasmaran sanajan tinenggan ingkang ibu parandene den paelu tanwetara dangu pertanipun ingkang rama daya-daya sang Lesmana dewi hametuaken dateng menipun ingkang rama Kasat paman arpat Om Resnyo balikan sono Promani pawana taring kang Om Ramutiara kunjungnya mantan lumang Om muntap inten kapuro maca winten Iwang Suryo katon nuswala Dering sawetawis dangu kondur potuko kang jeng sinuun kulo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhating wadha. Iya iya nimbok ratu wis tak tampa banget panarimaku nimbok ratu ngaturake pangabekti pengestuku tampan nono kawula mungi sanget anggen kawula mundi bapa durna kulo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Wonggih Kanjeng Ratu sampun kula tampi dawuh sami-sami. Nimbo Ratu. Wonten dawuh. Kepiye kahanane anakmu si Lesmana wis kacek apa durung? Bapak-bapak kados pundi Kanjeng Sinuwun, Kanjeng Sinuwun. Rekawas sanget kelaganipun ing putra pun Lesmana. Ingin pesan nyelanggin kulo badi ngelateni dateng anak kulo pun Lesmana. Kahanane piye? Nuwun inggih menawi siang benter sanget. Ngantos kulo pupuk iron dadap serep ewa dinengi mboten mendo benteripun. Menawi dalu wasrep. Ilekipun masa sumawis kemawon. Mangane piye? Nuwun inggih sekul mboten purun. Namung menawi kupat ngantos telat kathah. Sego radyan ing yen kupat entek akeh. Nuwun inggih. Sing dilarak dikike apa? Kula piyambak inggih ngungun, udanipun nglepis mawon. Sedap-sedap nglinting. Ngantos mbakonipun para nyanyi